da derdi. Mesela bir şey büyüktür derken Allahu Ekber sıfat değil, bir cümledir. İsim cümlesidir. Konuşmadır. Bildiğin kurulmuş cümledir. İsim cümlesidir. Cümle-i ismiye deriz. Buna hocam burada Allah'tan bak ne güzelliğini. Müfteda haber deriz. Allah müftedadır. Ekber onun haberidir. İsim cümlesidir. Allah den büyük ne der? Buna min külli şeyin. Her şeyden daha büyük. Bu bir cümledir. Allah'ın sıfatı değil Ekber. Böyle bir cümle kurun. Efendim bunu gelmişten geçmiş hep Allahu Ekber'e min külli şeyin ifadesi takdir edilmişken, takdir edilirken. Burada neden yani sanki başka ilahlar varmış da bir sürü ilah varmış da Allah o ilahların büyüğüymüş gibi anlamı yönetmeye çalışılıyor ki. Böyle yani zorlama oluyor biraz. Evet. Dilde de yok, anlayışta da yok, mantıkta da yok. Aynen. Bunun şeyi budur. Arapçada ismi taftıl dediğimiz şey vardır. Mesela hayır sözcüğü, Allahu hayrur razikin ifadeleri vardır. Allah erhamur rahimindir. Yüceler yücesidir geçiyor. Âlâ sözcüğü. Yani Allah'la ilgili ahkemül hakimi. Ahkem. Hakimler tüm hakimlerden daha iyi büyük hakimdir. Al işte derecelendirme var. Şimdi burada ismi taftir şey yaparken bunu şu şundan daha büyüktür derken veyahut da şu şundan daha bilgilidir derken veyahut da şu şundan daha uzundur derken Türkçe'de hangi dilde konuşursak konuşalım şu şundan daha güzel derken, tamam mı? Bu kullanılır ve vardır bu. Anladınız? Burada buna ismi tafsir denir. Onun için adam kendi başına efendim Allah'ın Ekber diye bir sıfatı yok. Yok tabi. Var diyen mi oldu? Esma-ı Hüsna listesine bakacak olursan El-Kebir'dir. Yani El-Kebir dediğimiz zaman, El-Kebir, Arapçaya göre El-Kebir diyoruz ama Türkçe'de bunu K'yi büyük harfle yazarak kebir dediğin zaman el-kebir olur. Yani Türkçe söylerken yani elin demeye lüzum yok. Büyük harfle yazdığın zaman var ya kebir onun özel isimleştiğini şey yapar. Bu da lafı tarifini şey yaparsın. Olur gider yani. Yani bunlar art niyetli şeyler. Evet. Şimdi hocam bu melek konusundaki işte diyor ya iman tehlike giren konusunda var ya. Aslında bu melek temsili Kur'an-ı Kerim'deki diğer sizin de daha önceki derslerde ifade ettiğiniz gibi cennet cehennemin o yöresel bir takım anlayışlarıyla ortaya koyulmuş temsili. O da var hocam şimdi o da var da şimdi biz şey oralara falan gitmeye lüzum yok yani. İmanın denileceği bir şey olacak. Yok hocam şey gerek yok hocam şimdi sen oradaki şimdi genel bir kültür var. Şimdi daha dinler tarihi var geçmişteki insanların melek tabii, anlayışı var. Allah-u Teala da tabii, o zaman tabii, yani. Tabii kullanır tabi. Kur'an Arapça indi diyoruz ya. Arap'ın diline göre etti. Onun anlayışına göre etti. Bize adam etmek için geldi. Ama Kur'an'da öyle bir ifade var ki Arap zannediyor ki Allah onun zannettiği melekten bahsediyor. Halbuki değil. Bakın. Kur'an'da kendine öyle bir uslubu vardır. Cenab-ı Hak lüzumsuz şeyleri farklı cevaplar. Yani buna çok iyi dikkat edin. Mesela Araplar gelmişler, ya işte Bakara'da biliyorsunuz, yeselünaki anile hille, sana hilallardan soruyorlar. Neyi soruyorlar? Hilalları soruyorlar. Ya bu ay var ya, niye böyle bir zaman büyük, bir zaman küçük, bunun gerekçesini anlattı. Coğrafi bir soru, yani kozmolojik bir soru soruyorlar. Ya Cenab-ı Hak onu de ki, o insanlar için vakit bildirme olayıdır diyor. Yani o şundan bozul yapıyordu, bunu yapıyor falan filan böyle şey yapıyor. Dur şimdi, aynı şeye gelecek. Şimdi bir nokta daha var. Ben birkaç tane hocamla Allah razı olsun birkaçını hatırlattı. Şimdi bak mesela, önce hocamın dediğini şey yapalım. Gelmişler, ki gelenlerin çoğu Yahudi, kendilerine göre ruh soruyorlar. Yani Yunan felsefesindeki ruhu soruyorlar. Ve senin kanir ruh diyor. Sana ruhtan soruyorlar. Biliyorsunuz şeyde. İsra Sultan. Cenab-ı Hak onlara neden bahsediyor? Vahiyden bahsediyor. Ruh onu başka bir şeyle cevaplıyor. Yine gelmişler ve efendim neyi infak edelim diye soruyorlar. Değil mi? Evet. Yesran diyor. Neyi infak edeceklerini senden sor. Cenab-ı Hak şunu infak edin, bunu verin, kitap verin, defter verin, para öyle mi diyor? İhtiyaçtan fazla. En çok onun dışında bir de şunlara infak edin diye infakın verileceği adresleri gösteriyor. Ha. Anaya, babaya, yakına, önce yakınlara infak ediyor. Onu gösteriyor. Şimdi ikinci bir şey de. Yani Cenab-ı Hak devamlı böyle, mesela şeyi ele alalım. Gelmişler, tarihi mitolojide Büyük İskender olarak tanıdıkları Zülkarneyn'i soruyorlar. Cenab-ı Hak da onlara öyle bir Zülkarneyn tanımı yapıyor ki, onlar da cevap aldık zannediyorlar. Halbuki Kur'an'da verilen Zülkarneyn onların kabullendiği Zülkarneyn değil, farklı bir kişi değil, farklı bir kişi onlara tanıtıp geçiyor. İşte burada, burada insanın, Kur'an'ın kullandığı öyle bir ifadeler var ki, o diyor ki ben cevap benim anlayışıma göre geldi. Ama akıllı adam da şey dedi, yok onun şeyi değil. Cenab-ı Hak öyle sözcükler kullanmış ki, o kendi anlayışını anladığı gibi ama alimler, bilginler var ya, hayatı anlıyor. Hayattaki başka bir şeyi anlıyor. Bu çok önemli. Hocam buyur. Ya aslında gönül ister ki her zaman burada olasınız, size her zaman muhabbet edelim. Her zaman beraber şey yapalım. Ya, şey yapalım. Böyle çok kısa bir süre gelince hani herkes bir şeyler öğrenmek istiyor falan. Ben birkaç soru sorayım kısaca. Eğer daha önceki çalışmalarınız arasında Resul Nebi ile ilgili bir çalışmanız varsa onu biz bulalım, dinleyelim. Nerede bulabiliriz? Şimdi Tebiyin'de, Tebiyin-i Kur'an'da Ashab suresinde Nebi, Resul arasındaki fark diye, Resul ne demek, Nebi ne demek? Bu uzun uzun hem etimolojik olarak hem de Kur'an'daki şeyiyle mevcuttur. Bende var, ben verebilirim. Şimdi tamam, o, dinde o, orada, elçilerin yeri, kitapta var. Dinde elçilerin yeri, hani şeyde, peygamberlerin yeri. Tabii tabii orada da var. Orada da var mıydı? Tabii orada da var. Dinde elçilerin yeri de var. Tamam. İlk Tebiyin'de onu şey yaptık. Kısaca ne? Size göre farkı var mı? Kısaca böyle bir alalım da var. Uzunca daha sonra yeni ama halkın bildiği tarzda değil. Bunun arasında Arapça tabirle umum husus mutlak bin vecih denir. Aralarında umum husus farkı var. Şimdi Resul elçi demek. Tamam mı? Bir, elçi. Nedir? Bir gönderen makam vardır. Bir de gönderilen adam vardır. Nebi haberci demek. Tamam mı? Haber. Hangi nebi haberci demek ama sıra haber demek değil. Önemli haber. Bir de bu farklı var yani. Nebe sözcüğü önemli haber demek Arapçada. Yani önemli haberi getiren demek. Önemli haber dediğin zaman Allah'tan cennetle cehennemle ilgili, hayatla ilgili en ciddi haberleri getiren adam demek. Tamam. Bu noktasıyla İşlev olarak baktığımız zaman Nebi kim? Allah'tan vahiy alıp bize bildiren haberci. Resul kim? Allah'tan bilgi mesaj alıp bize getiren kişi. İşlevsel olarak birinci şey bu. İki, Kur'an'a bakacağız şimdi. Kaç olur? Kaç? 74-75'ten biri. Ben numaraları fazla bilemem. Ben ezberledim de numaralarını bilmezdim. Sen bilirsen. Böyle şey. Orijinaliyle vereyim. Allahu yastafi minel melaiketi rusulen ve minel nas. Buldun mu? Hac 73-74 olabilir. 75 galiba. Ha, oku. Mealini okuyayım. Mealini oku. Allah hem meleklerden elçiler seçer, hem insanlardan. Gerçekten tamam. Allah yegane işten, yegane tamam. Görendir. Allah elçiyi hem insanlardan seçiyor, öyle mi? Hem de meleklerden seçiyor. Siz hiç melekten elçi gördünüz mü, duydunuz mu? İbrahim'e gelen elçiler. İbrahim'e gelen. Rusul orada. Melek falan değil o. Evet. Bir başka yerde peygamberlik yapan adamlar oradan geçerken İbrahim'e onlar adam. Melek falan. İşte o şeyler uydurma. Onun melekleştirilmesi uydurma. Allah orada elçidir. Elçilerimizdir. Rusul nedir? Bir başka ayette de İbrahim misafirleri diye geçer onlar. Misafir de kuldan olur. İnsandan olur. O ayetlerde Hicr'da ve Hud'da geçen şeyler, o melek yakıştırması tamamen uydurmadır. Onu geç, o tutmadı. Ama Allah burada diyor ki, ben meleklerden elçi seçerim diyor. Diyor mu? Diyor işte, 75'te. Allahu yastafi minel melaiketi rusulen ve minel nas. Allah meleklerden ve insanlardan elçi seçer. İnsanlardan seçtiği elçileri biliyoruz değil mi? Meleklerden seçtiği elçiler ne? Meleklerden. Şimdi melek sözcü dediğimiz zaman iki tane anlamı vardı değil mi? Hani bana birisi şu melek ne demek dediği zaman hangi ayetteki meleği soruyorsun diyorum diyorum ya. Şimdi sen de burada haklı olarak de ki buradaki melek hangi melek? Biz daha önce melek sözcüğünü, ülük sözcüğünden getirip haberciler anlamını verdik miydi? Verdiydik. Kadir suresinde uzun uzun tenezzülül melaiketi ve ruhu fiyah dediği zaman içinde can olan melekler iner, hulul eder dedik miydi? Ve oradaki melekleri Kur'an ayeti olarak niteledik miydi? Ve biz orada demiştik ki Kur'an ayetleri de elçidir. Allah'ın seçtiği elçidir demiştik. Ve şu anda diyoruz ki buradaki konu olan elçiler, Allah'ın seçtiği elçiler Kur'an ayetleridir, vahiylerdir. Dedim ama geriye çekilsem ben olsam senin yerinde inanmam. Tamam mı? Bu kadar açıklamaya inanmam. Bu biraz şey geçer gibi oldu. İnanmam. O zaman ne yapacağız? Talak 10-11'i de okuyacağız. Talak suresinin 10-11'i de okuyacağız. Hakkı İlmaz'ınkinin dışında başka şeyden okuyor. Allah onlar için şiddetli bir azap hazırlamıştır. O halde siz ey basire sahipleri, iman edenler, Allah'a karşı sorumluluğunuzun bilincinde olun. Allah size gerçekten bir uyarıcı indirmiştir. Uyar, devam et hocam. Şimdi onu okudun sen. Allah'ın apaçık mesajlarını size aktaran bir elçi göndermiştir ki iman edip doğru ve yararlı işler yapanları zifiri karanlık... Hocam bir daha de. Allah'ın 11'i okuyorsun. Şimdi... Allah'ın apaçık mesajlarını size aktaran bir elçi. Bak, size aktaran bir elçi. Tuhafınıza gider. Aktaran sözü yalan. Orada indirme sözü. Ya indirme gördün mü? Edip yüksel indirme. Tamam mı? İndir. Ya. Size Allah'ın ayetlerini indiren elçi indirdim diyor. O yamutmuş. Orada nüzul sözcüğü var. Gördünüz mü şimdi? Resul üzerinize okuyanı oku, üzerinize ineni mi? İneni okur. Tabii. Kelimesi var. Şimdi okur değil ya, inen şey. Size anlatan, şey yaptıran elçi indir. Elçi. Yetlu kelimesi var, o yüzden anlamı tilavet okur. Demek. O izlettirir demek onu. Tilavet birbirini takip etme, izleme anlamı var. Biz onu kısaca okuma diye geçeriz ama oradaki elçi de indirilme bir elçi. Anlatabilir mi? İndirilme bir elçi. Gönderilme elçi değil. Elçiler, rusul sözcüğü, insanlar irsal sözcüğüyle, resale yani rasul sözcüğünün köküyle gelmiştir. Bir de ikinci bir ifadesi daha vardır elçi göndermenin Kur'an'da. Nedir? Ben o şeyini söyleyeyim, sözcüğünü. Hocam da Türkçesini söyleyeversin. Be'ase. Diriltme demek bu aslında. Topraktan ikinci hayatımıza velba subadenler falan deriz ya. Diriltme. Bu canlandırma demek. Ölüyü canlandırmak demek. Kur'an'ın sıfatı mıydı bu? Elçilerin bir görevi de. Hani orada be'ase fil ümmiyine rasulendir. Şu anlamda sorsam belki daha net anlaşılacak. Şimdi dünyanın çeşitli yerlerinde bugün Azerbaycan'da çıkıyor, yarın başka bir yerde çıkıyor, işte Türkiye'de çıkıyor, Amerika'da çıkacak belki. Adam diyor ki ben Resulüm. Çünkü işte Kur'an'da Hatemen Nebi demiş, Hatemen Resul dememiş. Dolayısıyla ben Allah'ın Resulüyüm, bana iman eden edin gibi şeyler çıkıyor, iddialar size göre yani bu bunlar iddialar doğru olabilir yani mi? Şey değil. Yani bir insanın kendi kendine gelin güvey olması deriz biz buna. Cenab-ı Hak bize yollayacağı vahyin tümünü yolladı. Elimizde mevcut. Nebi şeyleri de, bak Hatemen Nebi'nin şeyi, hem Hatem mühür, mühürleme, son mühür demek, hem de zirve noktası demek. Vahyin zirve noktası demek. Şimdi, onun için Cenab-ı Hakk'ın biri, herhangi birisini görevlendirdiyse, onun görevlendirildiğinin bize ispatı gerekir. Peki mürsel kelimesinin Kur'an açısından bir farkı var mı? Aynı gönderilmiş demek. Yani Kur'an'ın kullanımı, Kur'an'da aynen, kullanımı açısından. Aynen, mürsel gönderilmiş. Hani Resullere mesela kitap inzal edilmiştir diyor aynen, ama mürseller için aynı şeyi söylemiyor. Yok, hiçbir zaman. Öyle bir şey. Mürsel gönderilmiş, Resul'ün bir şeyi. Resul. Tamam, kelime anlamı öyle de hani yok, Kur'an açısından diyorum, yok, Kur'an'ın kullanımı açısından. Yok, şimdi bu, hani sen Peygamberimize de aynı şey, mürselen, sen mürsel değilsin diyordu. Aynı şey Yasin'e baktığın zaman. Bu Kur'an kanıttır ki, bak, Yasin vel Kur'anil Hakim, bu hikmetler içeren Kur'an kanıttır ki, bak mutlak Kur'an değil, hikmetli, kanunların nizamıyla, her şey içeriğiyle birlikte kanıttır ki, inneke nemine mürselin, sen mürsellerdensin. Burada bir, ben küçük bir gördüğüm bir farkı söyleyeyim. Mesela Harun için Nebi diyor ve Musa'nın yardımcısı olarak söylüyor. Acaba diyorum Nebi, Resullerin yok, yardımcısı olarak Meryem düşünebilir miyim? Yok yok, Meryem suresini okuyun. Nebiyen Resul'e, Resulen Nebiyye, orada. Onun şey, tersi kullanımı var mı? Var tabii tabii, onlar hep orada görüyorum. Meryem suresinin son ayetlerini okuyun. Orada her peygamber şeyde de var, Saffat suresinde de aynı şeyleri görürsün. Ama sözlük anlamı, özetle söylüyorum. Birisi önemli haberci demek, bir tanesi de elçi demek. Bu bir. Bunu, yani önemli haberin geldiği yeri, getireni, götürülen yeri düşüneceksin. Elçiyi düşüneceksin. Tamam mı? Elçi göndereni düşüneceksin. Elçi gidilen yeri düşüneceksin. Onun için Tekvir suresinde Kur'an tanıtırken Lekavlu Rasulün Kerim der. Kur'an'ı saygın elçi sözüdür der. Bunu hiç duydunuz muydu daha önce? Evet, Lekavlu Rasulün Kerim. Tamam mı? Elçi sözü. Elçinin sözü değil bak. Elçi sözüdür Kur'an. Bir de bunun, müsaade ederseniz bir soru daha sorayım. Onu şey yapayım. Dur daha senin sorunun toparlanması bitmedi. Şimdi elçi sözü ne demek? Elçi kendisinden söz söylemez. Aldığı mesajı getirir. Birebir motomat nakleder. Onun için Kur'an tanıtılırken orada bunun şeyi var. Onun altında da onun saklamadığı zanin ifadesi vardır orada. Cimri değil, şey değil, ekleme çıkarma yapamaz vesaire. Aldığı gibi motomat onun dilinden dinliyorsunuz demek. Gavul sözü olduğuna göre söz sesli bir anlatımdır. Yazı değil. O onun sesinden dillendirildi demek. O yönü de öyle. Şimdi özetleyecek olursak demin dedim ki Resul'le Nebi arasında umum hususluk ölçülerinde farklılık vardır. Şimdi Nebi dediğin zaman sadece insandan olur. Resul dediğin zaman hem insandan hem de ilahi kitaptan olur Resul. Aynı o ayette gördüğümüz gibi, yani Talak 10-11'de gördüğümüz gibi, Haç 25'te gördüğümüz gibi, bir de böyle farklılıkları. Allah ve Resulünü İtaat edin derken olduğu gibi oradaki Resul o Resul, ilahi kitabı kastediyor. Hayır, bugün ona çekeriz tabii de. Bugün şeyi onun Allah ve Resulüne itaat edin. Öteki gitti. Öteki kitap gitti. Olmuş oluyor orada. Evet, tamam işte. Orada bak ne güzel. Filan adam hemen oradan çekti. Oraya getirivermiş. Çekerdim olsaydık derim ben. Şimdi Hazreti İbrahim'le bir şey görüşen, Rabbimizle görüşen İbrahim var. Ona elçiler bir şeyler söylemek için geliyor değil mi? Evet. Diyor ki Rabbimiz neden söylememiş ki orada biz öyle elçilerimiz geldi. Oradaki mantık nedir yani öyle bir şey olur mu? Şimdi şöyle bir şey var. Bak şimdi bunu hocamlar inşallah ileride çalışırlar. İbrahim o dönemde acaba peygamber miydi değil miydi? İbrahim deyince İbrahim'i anadan doğma peygamber gibi alıyoruz arkadaşlar. Sorgulayan bir genç. Evet, Hakkı tamam. Abi bir şey soracağım, çok evet, özür dilerim abi. Onu yani bu yönünü de düşünülmesi lazım. Evet. Buyur. Abi şimdi ben insan biyolojisini de inceliyorum. işte çiçekleri, hayvanları vesaire etrafımı da inceliyorum. Çünkü Allah'ı tanımam lazım, Kur'an'ı tanımam lazım, Peygamber'i tanımam lazım, bir de kendimi tanımam lazım. Kalbin çalışma yapısını incelediğim zaman secdeye kapanmamak benim için mümkün değildi abi. Muhteşem bir yapı, kusursuz bir yapı. Bu benim için bir elçi midir o zaman? Bir bildirim midir? Yok, bu elçi olarak bunu almıyor. Bunu elçi sözcüğüyle değil. Cenab-ı Hakk'ın burada bir sürü uyarıları diyeceğiz. Biz buna uyarı mı diyelim abi? Uyarı diyeceğiz. Şimdi şöyle, Kur'an'da inzar sözcüğü vardır, uyarma sözcüğü vardır, nezir sözcüğü vardır. Uyarı, Kur'an'da ve sözcük anlamıyla iki türlü uyarı vardır. Birisi bilgilendirmeyle uyarıdır, birisi de korkutmayla uyarıdır. Hatta çoğu sözcükler, yani bu inzar sözcüklerin anlamına baktığın zaman, mesela Müddessir suresinin bakın çeşitleri var, kum fe enzir sözcüğünü kalk korkut derler. Halbuki uyardır. Ama uyarında iki tane şey vardır. Uyarının iki yönü vardır, iki kanalı vardır. Birisi bilgilendirme, bir tanesi de şey. Seninki normal olarak bilgiyle senin uyarılmandır. Eyvallah. Şimdi. Tamam. Şimdi kalp incelendi mi? Kalp hangi enerjiyle çalışıyor? Sana soru soruyorum. Şimdi hep siz soruyorsunuz. 5 volt minik bir şeyle çalışıyor abi. He. Elektrik akımıyla nereden çalışıyor. Nereden alıyor o enerji? Şeyden, vücuttan sinirden alıyor. Kendisi üretiyor abi bir de çalışırken. He. Kendisinden alıyor. Kendisi enerji üretiyor. Tabii üretiyor. He. Çalışırken üretiyor. He. Ve kinetik. Kalpleri şey yapması için, kanları bütün vücuda pompalaması için, temiz kanı bütün vücuda pompalaması için kalbin içerisinde ufak ufak minicik böyle şeyler var. Kılcal damarlar gibi böyle. Onların hepsi aşağı yukarı aşağı yukarı çalışıyor. Bir tanesi yanlış çalışsa kalp krizi geçiriyorsun abi. Tamam işte. Muhteşem bir şey. Milyonlarca tamam. Şey. İşte Cenab-ı Hak Kur'an'da bunlara şey yapar ve neticede şöyle anlatayım. Fussilet 52'de yahut da 53'te olur. Biz bu kitabın hak kitap olduğunu göstermek için Afak ve Enfüs'teki ayetlerimizi göstereceğiz diyor. Ve o bilgiler Afak ve Enfüs'te, yani bir evrendeki, kozmolojideki ayetler, bir de kendi bünyemizdeki ayetlere bakıp ve oradaki Kur'an'ın işaret ettiği noktalara bakacağız. Ya bunu peygamberin bilme imkanı yok. Yani ne biyolog, değil mi? Ne anatomist, ne fizyolojist. Yani böyle bir şeyi yok yani. Böyle bunları bildiği yok. Ne de astrofizikçi falan filan. Burada bakıyor ya bunlar, ha bunu bilmez bu adam. Deyip işte Kur'an'ın hak kitabı. Bak Fussilet 52-53. Bu ayetleri de orada görürüz. Bu yani. Geçen arkadaşlar arasında da konuşmuştuk. Bu Kur'an-ı Kerim'deki işte meallerdeki bir takım günümüz anlayışına paralelleşmemesi, bir de gerçek manasının çıkmaması sebebi o günkü dil anlayışını, işte insanlar arasındaki deyimler, işte belagat hepsinin günümüzde onun bilmeyişi, bilinmeyişi. O günkü şartlarda mesela geçen konuşmuştuk işte dedi ki ya işte hani kendi aramızda yaygınlaşan bir şey var. Ya sen cansın işte. Burada sen cansın dediğimizde işte sen iyi bir insansın. İşte kayda değer işte değer verdiğimiz insan anlamına geliyor ya. Cansını bundan işte 30-40 sene sonra bu sefer başka gerçek can nefisle tercüme ettiğin zaman manayı bulamazsın. Tabii tabii. O günkü o vurguyu bulamazsın. Tabii. Yani Kur'an-ı Kerim'deki o bir takım Allah-u Teala işte ayetleri de indirirken bugünkü anlayışla da indirmiş. Tabii tabii. Yani, onu bulmak lazım. Yani o antropolojik yapıyı da biraz neden olmadı? Hocam genelde yabancılar buluyor. Kıyamet suresi 4. ayetteki parmak ucularını düzenlemeye yeter. 1880'de Fransız bir tane adam bulmuş ki bütün parmak izleri farklı ve kimliğini belirleyebilirsin. Biz bu hafta şeye çalışıyorduk da evlerinize arkadan girmeyin. O ayeti konuşuyorduk. Sizin çalışmaya da baktık. O zaman ait bir deyim olduğunu, doğru konuya yanlış taraftan yaklaşmamak gerektiğini sonra Muhammed Esed de bunu deyim olarak tespit etmiş. Yani. Bu herkesin çiftleri de var bu. Tamam, yani onu yakalayamıyorlar hocam. Buradan sıkıntı yaşanıyor. Yani işte hani sizin ifade ettiğiniz bir takım temsili şeyler, ayet kelimeler var ya. Onlar yerine cuk diye oturuyor. O gözle baktığı İşte zaman yani. İçerisinde olacak hocam. Ne güzel ki ya. Bu bugün böyle bir masada konuşuluyor hocam ya. Evet. Allah razı olsun. Yani şimdi bu yani insanlık tarihinde bu çok büyük bir önem. Şöyle düşün. o Mısır ekolü dediğimiz şey mübareklerden bugüne kadar gelişseydi şimdi nerede olurduk? Veyahut da bu hani ilmi kelam dediğimiz ilmin olduğu, geliştiği, tartışıldığı dönemden bu yana, yani 1300 seneden bugüne kadar uyumasalardı, iştihat kapısını kapamasalardı, biz Kur'an'ı anlamayız da bunu hocalarımıza anlayacak gibi şeyler olmasaydı bugün insanlık nerede olurdu ya? Evet. Şimdi bütün mesele bunu irdelemek. Ya Cenab-ı Hak bunu sorgula diyor be arkadaş, ya sorgulattırıyor. Şimdi bunu şeyde de anlattım ben de. Akyazı'da mı? Yok, Akyazı'da değil şeyde. 114'de. 114'de. Evet, anlatacağım olayı. Şimdi biz bu meali ilk baskılarından tüm İlahiyat Fakültesi'nin hocalarının hepsine meslek grubu ayırt etmeden yayın evi yolladı. İsmet İlahiyat'ta sohbet ediyoruz. Bir bölüm başkanı dedi ki ben sana dedi şey yaptım, dargınım dedi hoca falan dedi. Hayrola hocam falan dedi. Bu kocaman profesör. Hayrola dedi. Sen dedi Kur'an'ı tartışmaya açmışsın dedi. Sunuşunu okudum dedi, atıverdim dedi. Ve kalabalık da. Şimdi Hayri Kırbaşoğlu var. Alparslan Açık Genç var. Eskicioğlu var. Yani 20'ye yakın profesör, 30'a yakın da Alparslan'ı da var. Şimdi böyle atıverdim dedi. Şimdi ne dersin bu adama? Dedim hocam haşa. Ben Kur'an'ı nasıl tartışmaya açarım ya? Ne haddime? Kur'an ilk indiği günden beri bizzat Allah tarafından tartışmaya açılmış bir kitap. Benim ne haddime yani? Ben Mus'haf'ı tartışmaya açtım dedim. Öyle bir boşlukta bulundu ki. Biz dedi Kur'an'la Mus'haf'ı nasıl ayırt edeceğiz dedi. Tek şey söyledim. Ya hocam o da sizin sorununuz dedim yani orada. Yani sen hala burada şey yapıyorsan yani bu fakültede böyle bir hocalarla şey olmaz. Ya bu mübarek kitap. Cenab-ı ne diyor? Hadi 3 ayet getirin, 5 ayet, 10 ayet, 20 ayet, 1 sure, 2 sure. Ya olmadı birbirinize de yardım edin diyor ya. El birlik olarak böyle bir kitap ortaya çıkaracağız diye uğraşın diyor. Tartışmaya açın. Meydan. Buyur kardeşim ya. Hocam sizin şeyiniz var ya, bu Hazreti Osman döneminde şey yapmıştır. Bazı sözcükler veya işte surelerin yeri değiştirmişlerdir falan şeyiniz. Bunu arkadaşlara söylediğim zaman diyorlar ki Hicr 9'u o zaman inkar ediyor bu hoca. Ulan elinde ya Kur'an neşe kaybolmuş da muhafaza burun içerisinde duruyor ya. He yani o zaman diyor ki korunmuş şeydir. Bunu biz indirdik, biz koruyacağız. Ya, Kur'an duruyor. Mus'haf'ta yamukluk var. Adamlar öyle şey yapıyor. Hayır, yani. Haydi bakalım. İki kapat arasını getirmiş. Ağlar. Ben Mus'haf'tan sorulmuş şey yapıyorum. Kur'an hepsi. Bak her zaman söylüyorum. Vahiy olup da Kur'an'da olmayan tek sözcük yoktur. Vahiy olmayan tek sözcük de Kur'an'a girmiş değildir. Kur'an buradadır. Ama tertip ederken bu benim ben teknik ve semantik olarak yüzlercesini biraz ettim. Herkesle paylaştım. Ama kardeşim bu ilk Mus'haf tertip edildiği zaman Osman döneminde herkes buna karşı çıktı. Halife Osman niye öldürüldü biliyor musunuz? Bakın Halife Osman herkes der ki devlet malını akrabaya hısıma dağıttığından dolayı humusu işte Mısır vergilerini şu bu falan filan tarafgirlik yaptığından falan şey. Hayır. Kim öldürdü Halife Osman'ı? Ömer'in oğlu öldürdü değil mi? He? Ebu Bekir. Ebu Bekir'in oğlu. Kim yardım etti? Ali'nin oğlanları yardım etti. Fetvayı kim verdi? Ayşe Valide verdi. Anlatabilir mi? Sebebine Kur'an katili. Kimse mal çaldı, şurdu falan diye adam öldürülmez. Hele mahkemesi hiç öldürülmez. Yani. Anlatabilir mi? Yani mal çaldı, bilmem hani onu gasp etti. Bunu. Böyle bir şey onlar olsa bile bunlar tarihin ayrı şeyi ama sorun Kur'an'dı. Bakın şu anda Sahih-i Buhari'de bile var olan onca şeyler vardır ki özellikle 8 maddelik bir şey vardır ki bugün Türkçeleştirip Hristiyan kanallarında bile papazların arasından Mus'haf'ta bozuntular diye programlar yapıyorlar. Bu denilen yani o programların kaynağı biliyor musun? ta ilk Musaf tertip edildiği zaman Ayşe validenin Osman'a karşı çıkışı. Şurada imlayı yanlış yazdırmışım, burada imlayı yazdırmışsın diye. Buhari'de bile var bu. Ve denilen şey şu ki, tamam şimdi oldu ama biz onları düzelttireceğiz diyor. Düzelttirilmiyor. Ondan sonra bu bunağı öldürün diyor, kendisi umreye gidiyor. Medine'den Mekke'ye umreye gidiyor. Ya bunlar bir gerçek ya. Şimdi burada size bir örnek vereceğim. Yani çok uzağa gitmeyeceğim. Hatta iki tane vereyim. Vakit durumumuz nasıl? Ben... Oo, bizim çok vakit abi. Bizim vakit. Bizim de o yüzden çok vakit. 2 saat 10 dakika vaktimiz tamam, var abi. Şimdi şöyle söyleyeyim. Burada, oradan mealin bir tanesinde Lokman suresinin 10. ayetinden itibaren 19'a doğru bir okuyun. Tamam. Okuyor getireyim mi? Hayır, bizim tamam. Mealden değil yani. Tabii tamam. Şeyden, Elmalılı var abi, oradan okusun. Tamam, birisinden okuyun. Ama bu meal çok o beğenmiyorum şey, da yine de okuyayım. Lokman'dan... Bak şimdi, meali beğenir, beğenmişsin. Meal neticede adamın kendi anlayışı. Bazı eklemeler vardı o yüzden. Bazı hani Edip Yüksel'in okuyayım mı? Şey, eklemeler var. Ama ben okuyayım. Tamam, sen şuradan okuyayım. Aa, şuradan okuyayım. Tamam, buradan okuyayım. Meal okurken, mümkün olduğu kadar okuyacağını sayın. Hangi meali olursa olsun. O adamın hani Allah'ın unutup da onların eklediği parantezler var ya. Onları önce bir silin şöyle. Hüseyin Atay hiç kullanmamış mı? Tamam, üst parantez. Önce tamam, direkt okuyayım. Tamam, onları bir silin önce. Ondan itibaren okuyorum. Evet. Gördüğünüz o gekleri direksiz yok, olarak... Yok, biraz geç, onu geç. Sonra? Andolsun ki Lokman'a heh, Allah'a şükret diye hikmet verdik. Şimdi evet, devam. Şimdi Lokman'la ilgili bir pasaj okuyoruz. Bakın iyiliği neydi? Her kim şükrederse kendi lehine şükreder. Her kim de nankörlük ederse şüphesiz ki Allah hiçbir şeye muhtaç değildir, övgüye layıktır. Hani Lokman oğluna öğüt vererek şöyle demişti. Şimdi burada bak, Lokman'ın sözleri başladı. Karşısına oğlunu almış, oğluna öğüt veriyor. Şimdi bu noktaya iyi dikkat edin. Yavrum, Allah'a ortak koşma. Çünkü şirk çok büyük bir zulümdür. Gerçi insana, ana babasına iyi davranmayı tavsiye ettik. Annesi onu güçlük üstüne güçlükle taşıdı. Sütten kesimi de 2 sene içindedir. Bana ve ana babana şükret ki dönüş banadır. Bununla beraber o ikisi seni, sence hakkında bilgin olmadığın bir hiçi bana ortak koşturmaya uğraşırlarsa, o zaman onlara itaat etme ve kendileriyle dünyada güzel bir şekilde geçin. Bana yüz tutanın yolunu tut. Sonra dönüp bana geleceksiniz. Ben de size bütün yaptıklarınızı haber vereceğim. Yavrum, haberin olsun ki yaptığım bir hardal tanesi ağırlığında olsa da bir kaya içinde veya göklerde ya da yerin dibinde gizlense Allah onu getirir, tartına koyar. Çünkü Allah latiftir, her şeyden haberdardır. Yavrum, namazı kıl, iyiliği emret, kötülükten de men et ve başına gelene sabret. Çünkü bunlar başarılması gereken önemli işlerdendir. İnsanlara karşı böbürlenip kibirlenme ve yeryüzünde çalımla yürüme. Çünkü Allah kendini beğenip övünenlerin hiçbirini sevmez. Yürüyüşünde mutedil ol, sesini alçaktan al. Çünkü seslerin en kötüsü şüphesiz merkeplerin sesidir. Ne dikkatini çekti orada? Burada şimdi bak, bir dürüst olacağız. Bak, tek isteğin dürüstlük ve samimiyettir. Burada bir pasaj okudum. Teknik bilgi senden istemeyeceğim. Burada semantik olarak bu okuduğum paragrafta ne dikkatini çekti? Şirk koşma, çünkü şirk çok büyük değil, bir zulümdür. Değil. Namazı kılıyor. Değil. Orada değil, şey var. Değil. Sütten kesilmesi mesela. Sütten anne baba giriyor mevzuya. Biz insana ana ve babasını salık veririz. Annesi onun güçsüzlükten güçsüzdür. Yani burada Lokman'a şey verirken birden anne baba mevzusu giriyor işin içine. Evet. Bir kopukluk var yani. Lokman oğluna, oğlum şunu yapma, bunu yapma, şunu yapma, bunu yapma diye şey yapıyor. Ama bu pasajın içerisinde konuyla hiç alakası olmayan başka bir konu ve Lokman'ın ağzından değil, anlatabildim mi? Allah'ın kendi ifadesiyle ayrı bir şey oraya giriveriyor. Gördünüz mü? Bunun gibi benim yakaladığım birçok var. He. Şimdi burada Lokman'ın sözünün içerisinde hani bir şey var. Hani reklam almış araya. program şey yapmış, reklam almış, öyle diyeyim yani bugün şeyde. Ondan sonra oğulcuğum, oradan devam edip gitmiş. Şimdi 14 bu, ve 15'i başa çıkartacağız abi, 16'dan devam edeceğiz. Ha, aferin sana. Evet, direkt öyle çünkü. Aferin sana. Ey yavrucuğum diye başlayan bir var tamam. Ya. Ey yavrucuğum konuşsun bitsin, ondan sonra onun arkasına da o iki ayeti, tamam mı? Evet. O 14, ana baba 15 vasiyet şeyini, evet, onun arkasına koyacağız. Şimdi şükürde demiştiniz bunu hocam. Hayır, şükürde de hani ayeti dedim de, evet, tertibini demediydim. Evet. Şimdi bak, tertibini demediydim. Şimdi bakın, bunu Kur'an'daki katil şeyleriyle ilgili. Hocam Kur'an katil diyor ya işte. Evet. Katletmişler diyor. Kur'an Arabiye inmiş. Arabiyen demek, Arapça demek olduğu gibi bir de bunun İrab denilen bir şeyi vardır. İrab demek en güzel dil bilgisi ve edebiyat kuralları çerçevesinde demek. Çok sade, çok öz demek yani, anladın mı? Bu Kur'an'ın yani şu Musaf'taki bu şeyin araya paragrafın gidip Lokman'ın şeyini anlamsız hale getirmek ve Lokman'ın sözlerinin içerisinde Allah'ın kendi sözlerini, bize olan mesajlarını Lokman'ın ağzıyla vermek cinayettir. Ve Kur'an'ın cidden anlaşılmasını engellemektir. Evet. Evet. Onun için biz hani demin dedik ya, Mustafa tartıştık. Onun için Osman'ı öldür dersin. Ha, şimdi, evet. Onun ya için bu bir. Bak bir de mesela yine oradan bir Bakara 259'u bul oku. Şimdi ben de diyecektim, şimdi Bakara'yı niye buraya koydular o zaman? Şu ikinci adam eline aldığı şimdi zaman. Bakara sabit. 259. Oku. Ya da altı üstüne gelmiş, virane şekilde yatan bir şehre uğrayan o kimse gibi ki Allah bu şehri ölümünden sonra nasıl canlandıracak demişti. Bunun üzerine Allah onu 100 sene ölü bak, bıraktı. Ya da bak, ev kellezi ev ya da o şeyi yaptığın zaman, aşağıya okuduğun zaman bir kişiyi örnek verir. Orada parantezle marantezle Üzeyye Peygamber falan filan diye görürsünüz çoğunda da. Parantez yapın. Ha, yoksa iyi. Evkellezi diye bir Üzeyye Peygamber'e atfedilen bir kente gelmiş de Allah hani nasıl diriltecek demiş. Kılmış yok olmuş da. Orada işte onu Allah 100 sene öldürmüş, 100 sene sonra diriltmiş, sonra eşeğini diriltmiş falan filan gibicesine anlatılımlı bir şey. Ev kelleri. Ev ya da dediğin zaman yahut da tenevvü, şu da olabilir gibi ikinci bir çeşide gittiğin zaman bunun önünde mutlaka birinci şıkkı olacak. Öyle değil mi? Ya da onun öncesi ya da olacak. Yani edatını nasıl kullanırız hocam Türkçe'de? İki seçenekten birisini ifade etmek için. Haydi o ayette bana birinci seçeneği bulun bakalım. Hadi hocam bakın. Gözümüz seveyim. Bak teknik olarak şimdi hocamdan yardım alacağım da. Tamam mı? Ya 258 da olabilir belki. 258'de bağlantı kurmaya çalış. Çıkışın içinden. Allah kendisine hükümdarlık verdi diye Rabbi hakkında İbrahim ile delil yarışına kalkana baksana. Evet. Burada oku. Delilleri herhalde istiyorlar. Ya, bilmem de bir irtibat kurabilir misin? Bakın, İbrahim elle ona benim Rabbim hem dirilten hem bak, de öldüren. Şimdi bir şey daha var. Ya da dedik ya, bir de gibi edatı var. Ke, ev kellezi derken var ya, bir de gibi edatı var. İki edatı, yani bir olay daha önce, yani şöyle diyeyim, bu kalem şuna benzer, şunun gibi ya da şunun gibi. Gibili de olacak. Ha. Birincisinde gibiyi de bulacağız. Bu mesele şunun gibi ya da bunun gibi. Evkellezi dediğinden ya da bunun gibi. Gibiyi de unutmayacaksın teknik olarak. Buyurun çıkın. Kaç? Şimdi oralara falan bakacak olursanız orada şey üzeyli müzeyli falan hani şey yapılır. Başka meallere bakacak olursanız orada anlatımlar. Bak, bu arada kısa bir şey söyleyeyim mi? Mesela bu Kur'an'ın Musaf'ın çeşitli şekillerde serpiştirilmesinin nedeninin hayat gibi bir oradan bir buradan böyle bu şekilde olduğunu yorumlayanlar var. Yani yok, bu şu olursa sakın da su bulmaz. Necmi kendi içerisinde bozmadan Kur'an'ın kendisi zaten öyle geldi. İlk inişi Furkan suresinin 32-33 ayetlerine bakacak olursanız orada Mekke'nin müşriklerin yahu bu kitap bu adama niye defaten bütün olarak kitap halinde gelmiyor. Orada bir gerekçenin bir tanesi de nerede sizin bir probleminiz yok ki o problemi çözüm için ayet gelmemiş olsun. Ha, bu dediğin nokta. Şimdi bir sorun var. Bu sorunu için 5 tane ayet birden gelmiş. 2 tane ayet gelmiş. Bu 2 ayet bütün olsun da şurada olsa da olur. Bir musaf tertiplediğinizde ama burada da olsa olur. İyi anlamak için nüzula göre düzenlenmesi lazım bir müşriye alet etme için ama sizin gibi bilen, bilgili bir adam için hiç önemli değil yani. Mesela ana baba konusuyla ilgili deminki hani Lokman suresinin içerisindeki pasaj var ya. O ayet Lokman suresinde olsa ne olur? Ana baba ilkeleriyle ilgili. Şeyde olsa ne olur? Bakara'da olsa ne olur? İsra suresinde Ali İmran'da olur. Bir bölümü de ayrı orada yerine göre. Olsa ne olur? Ama o gelen mesajı bölmek benim dediğim. Şimdi bak burada şunu anlatmak istiyorum. Sen de güzel bir şey dedin. Burada o dediğin ya hayatla ilgili gelmiş bir mesaj var ya bölünmüş. Anlam eksilmiş. Ha, bölünmüş ya ki Allah'ın mesajının ya ne dediyse, ne demek istediyse daha önce bir bölümü varmış. O buradan koparılmış. O nerede kaldıysa kalmış. Burada o bölümü kalmış. Ve böylece bu ayetin mealini yapanlar bu ayetin ilk girişinde ev edatıyla yadayı, keyi anlatabilmek, koyabilmek için aşağı yukarı ona yakın ilave yaparlar. Çünkü sığmaz yani. O kadar çok uydurma şeylerle oraya yani bu iki edata bir anlam kazandırmaya çalışırlar. Ama dediğim gibi mesajın bütün olması lazım. Bütün olsun da musaf tertipleyen ayrı bir yerde yapsın. Hani bugün için bazı konulu çalışılmış hani konular içeren musaf tertipleri var. Biliyorsunuz konu konu. Mesela bu İlhami Güler hocaların falan var yani. Güzel bir şey. Yani edinirseniz hani belirli ayet grubunun konularına göre mesela ana babayla haklarıyla ilgili ayetleri bir bakarsın. Lokman suresindekini getirmiş, İsra suresindekini getirmiş, Duhan suresindekini bir araya getirmiş. Hepsini birden önümüze sermiş. Güzel bir çalışma. Güzel bir şey. Ben çok saygı duyduğum bir şey bunlar. Şimdi ama bir mesaj yarısı bir yerde kalmış, yarısı bir yerde götürüldüyse olmaz. Peki Kehf suresinde Kehf suresinde hani ayetler gelmeye başlıyor. Daha sonra kesiliyor. Daha sonra da Resulullah daha yarın devam edeceğim diyor rivayete göre. Daha sonra inşallah şimdi, de. Yok yok. Dolayısıyla, onlar uydurma şeyler ya. Onlar hayır şey ayette inşallah bak, demez. Şimdi orada bir şey var. Bu normal bize bir terbiyedir. Kesinlikle yarın şunu yapacağım deme. Sadece Allah dilerse bu bize bir terbiye. Ama bunu tutup da bir klip çekerek peygamber şöyle demiş de vahiy kesilmiş de bilmem şu böyle bir olay. Onlar yani bunu anlatabilmek için çekilmiş kliplerdir. Onu Kur'an'dan onay almayan bir şey. Cenab-ı Hak Resulüne sana bana böyle şey yok. Her zaman için. Akab deminki şey Kemal Özgün sordu ya o biraz yarım kaldı. Tam galiba onu tamamlayamadık. Biz orada Nebi ile Resul arasında Nebilere Bakara 213'te Nebilere de onlar müjdeci ve hidayet şey olarak kitap verdiğini. Onlar da bize kitap verdi. İstisnasız hepsine nebilerin. Her ikisine de var. Aynı bak rasullere de bak şimdi bizim o şey var ya nebi elçi şeyini işlerken şöyle anlatayım. Her ikisine de nebiye de rasule de kitap verdiği var. Hatta tuhafınıza gider. Bir olay anlatacağım. Şimdi klasik anlayışta. Kur'an'dan onay almayan bir anlayışta. Şimdi hocama sorsam ki klasik anlayışta Nebi nedir, Resul nedir diye sorduğu zaman Resul kendisine kitap verilenler, Nebi de kendisine kitap verilmediği halde peygamberlik verilmiş, kendisinden evvel kitap verilen, hani peygamberin kitabıyla tabi olan gibi klasik bir tabir vardır. Ama buyurduğun gibi o hani Bakara 213'te var ya, nebilere de kitabın verildiği de o ayette sabittir. Ona da iyi hatırlatma yap. Gözümüzde şeyi nasıl canlanacağız? Ben onu da bir sorayım, ondan sonra müsaade edersiniz. Hazreti İbrahim, İsmail, İshak. Hani gerçi biraz önce biraz değindiniz ama üçü de Resul ve Nebilerdendi. Evet. Demek ki hepsi kitap aldı. Hepsi kitap aldı. Hayır, alması şart değil ya. Bunu öyle şey değil yani. Önemli olan elçilik göreviyle görevlendirilmiş olması. Şimdi yine şeyde söyle. Meryem suresinde Resul'ün de kitap aldığı, belki ayette Nebi'nin de kitap aldığı. Hangisi hangisini aldı, hangisi almadı? Biz bunlar üzerinde, yani Kur'an'da o kadar hani şey var. Mesela Süleyman bir peygamber, öyle mi? Kitabı neydi Süleyman peygamber? Hangi kitap geldi ona? Bilmiyoruz. Burada bir şey ekleyebilir miyim? Mesela bunu bilmiyoruz. Yani şimdi biz bazı yani şöyle bir şey var. Hakkında kesin bilgi olmadığımız şeyin de hani arkasına düşmeme noktasındayız. Şimdi pratik. Böyle pratikte biz bunları bu kadarı bildik ama hangisine hangisiyle emredilmesini istedi, hangisinin kime uyurulmasını istedi. Mesela şimdi bunları kesin olarak bütün teferruatıyla bilmiyoruz. Böyle bir bilgimiz yok zaten. Mesela şimdi Resulullah'ı ele al. Mesela Nahl 125'te nedir? Sen Hanif olan, sonra sana Hanif olan İbrahim'in dinine uymayı vahyettiktir. Ta bizi nereye götürüyor? Aklıyla Allah'ı bulan adamın yanına götürüyor. Yani İbrahim'e kadar götürüyor bak, tamam mı? Bize ona uymayı. Ha bak, ta oraya geliyor. Ama aradakiler neydi, ne değildi? Necm suresine bir bakıyorsun. Necm suresinin aşağı yukarı 39 veyahut da 29'dan sonraki ayetlerinde öyle ilkeler var. Hani o ve en leyse bir insan illa masya vesaire orada. O kadar ilkeler var. O ilkelere geldiği zaman diyor ki bu ilkeler Musa'nın ve İbrahim'in kitabında da vardı diyor. O ilkeleri orada da vardı diyor. Evet. Ama şimdi birebir miydi? Orada kaç ilkeyi bize getirdi? Kaçını hocam, dışladı? Orada zaten şeriat farklılıkları var galiba. Maide 44'ten 47'ye kadar farklı şeriatlarla hükmedebiliyor. Hocam şöyle bir farklılık var. Ben geçenlerde burada da şey yapmış, konuşmuştuk. Şimdi bu kitap, yani bu bilgiler onların kitabında da var dediği bilgiler, o bilgiler var. Yani onları zaten sıralıyor. Yeah. Mesela salat etmek. Var, Hristiyanlığın kitabında salat var yani. Bizim bildiğimiz manada salat var. İşte onlar var genelde ama diğerleri var mı yok mu bilmiyorum. Ben size bir soru sormak istiyorum hocam. Yani. Şimdi bu nüzul sırasıyla alakalı. Şimdi az önce dediniz ya, bir anlam devam ediyor. Arada sanki hiç anlamsızlık yokmuş gibi şeyde. Yani bu sonradan karışmış olabilir diyorsunuz. Peki hocam, bunu buradan çıkarttık, bunu sonuna eklediğimizde bir anlam karmaşası olmaz mı? Yani o ayeti oradan şu anda alıp başka bir yere koymak bir risk değil midir abi? Tamam, Lokman'da gördük ama tam yani, oturdu. Lokman'daki şey, şimdi... Yani ben Bakara'da göremedim. 220. Sen sabret sen şimdi, bak sabret. Canım kardeşim, şimdi bir defa anlam şeyidir. Ben sana onun varlığını da göstereceğim, Bakara'da onu göreceksin. Şimdi daha o Bakara'yı bitirmedik. Evet, tamam. Sen biraz sabret, Bakara'da bilmem karşına ne çıkacak daha şimdi. Daha ne çıkacak? Hayır, yani risk değil midir yani? Hayır bak, onların yaptığı. Hayır bak şimdi, acemice yaparsan, kafadan yaparsan risktir. İhanetlerin en büyüğüdür. Cinayetlerin en büyüğüdür. Değil mi? Ya olabilir. Bak, ha bak. Şimdi arkadaşlar oradan okusunlar. Ha şimdi buradan şeyi oku. Lokman'ı bir bitirelim. Ben mi okuyayım? Oku. Hem kaçta? 12 sayfası. Sen şeyden bak. Sayfasını söyle. 12'den başlayalım. Sayfasını. 253. Andolsun ki biz Lokman'a Allah'a kendine verilen nimetlerin karşılığını öde diye haksızlık ve kargaşayı engellemek için konulmuş kanun, düstur ve ilkeler verdik. Kim kendisine verilen nimetlerin karşılığını öderse kendisi için öder. Kim de iyi bilmezlik ederse şüphesiz ki Allah hiçbir şeye muhtaç değildir. Daima övgüye en layık olandır. Ve hani bir zaman Lokman oğluna öğüt vererek, yavrucu Allah'a ortak koşma. Hiç şüphesiz ki Allah'a ortak koşmak kesinlikle büyük bir yanlış davranıştır. Kendi zararlarına iş yapmaktır. Ey oğulcuğum, şüphesiz ki ortak koşmak işlenen kötülük bir hardal hanesi ağırlığında olup da bir kayanın içinde yahut göklerde ya da yerin içinde olsa Allah onu getirecektir. Şüphesiz Allah en latif hakkıyla haberdar olandır. Yavrucuğum, salat-ı ikame et. İyiliği emret, kötülükten sakın. Sana isabet edene de sabret. Şüphesiz ki bunlar işlerin kesin olanlarındandır. Ve insanlara avurdunu şişirme. Suratını asma ve yeryüzünde böbürlenerek yürüme. Şüphesiz ki Allah bütün övünen ve kuruntu edenleri sevmez. Ve yürüyüşünde mütedil ol. Sesinden kız, şüphesiz seslerin en anlaşılmazı kesinlikle eşeklerin sesidir demişti. Ve biz insana anası, demişti, babası bak, yükümlü demişti. Olarak... Demişti. Oraya şimdi gör, deminki neydi? Tamam, anlam bütünlüğü var burada kesinlikle. Evet. Tamam, peki. Şimdi konu yettiydik, değil mi? Şimdi şey orada önce bir başlar. Bir başka mealden, mesela şu öbür şeyden. Buradan bakalım. 259'u bir oku. Bakarım. Bakara 259'u oku. Bu da ben de onunla ilgili de size. 258'den 259'u okuyayım ikisini birlikte. Oku. Tamam. Allah'ın kendisine egemenlik vermesine karşılık Rabbi hakkında İbrahim ile tartışanı biliyor musun? Hani İbrahim Rabbim diriltir ve öldürür demişti. O da ben de diriltir ve öldürürüm dedi. İbrahim doğrusu Allah güneşi doğudan getiriyor. Sen de ona batıdan getir dedi. Ne var ki inkar eden dona kaldı. Allah haksız ulusu yola getirmez. Ya da çatıları çökmüş bir kente uğrayan kimse gibisini biliyor musun? Allah bunları ölümlerinden sonra nasıl diriltir dedi. Bunun üzerine Allah onu 100 yıl ölü bıraktı, sonra diriltti. Ve ne kadar kaldın dedi. Bir gün veya bir günden az kaldın dedi. Hayır, 100 yıl kaldın dedi. Yiyeceğine, içeceğine bak, bozulmamıştır. Ama eşeğine bir bak. Seni insanlara bir belge kılalım. Ve kemiklerine bir bak. Nasıl onları kaldırıp yerli yerine koyduktan sonra onlara et giydiriyoruz dedi. Bunu iyice anlayınca doğrusu Allah'ın her şeye gücü yettiğini biliyorum dedi. Daha sonra da İbrahim meselesi var. Tamam. Şimdi 258 ile 259 arasında konu, mesaj yönüyle herhangi bir bağlantı kurdun mu? Şöyle, 258'de bir soru soruyor. Allah'ın kendisine egemenlik vermesine karşılık Rabbi hakkında İbrahim ile tartışanı biliyor musun sorusu var. Tamam. Sonra bu sorunun kimin olduğunu anlatıyor. Evet. Aynı ayette. Tamam. Bir sonraki ayette de ya da bu soruya karşılık ya da çatılara çökmüş bir kent şey, oraya kimse o sorunun cevabı da var orada, değil mi? Onu peygamberin bilmediğini ona o öğretiliyor ama ya da ve gibi edatlarıyla ilgili önceki ayetlerde bir ilinti kurabiliyor musun? İşte şimdi soruyla Allah'ın kendisine egemenlik vermesine karşılık Rabb hakkında İbrahim ile tartışanı biliyor musun diyor. Tamam. Sonra İbrahim ile tartışanın kim olduğunu tanımlıyor 258'de. Tamam. Bitti. 259'da ya da çatıları çökmüş bir kente uğrayan kimse gibisini biliyor musun diye onu da tanımlamasını yapıyor. Bence bağlantı. Öldükten sonra dirilmeyle alakalı. Bir defa biliyorsun şeye yazmış mı? Metne yazmış mı? Yazmış. İkisine de yazmış. He? Birisinde var. Birinci de var. Hocam bu yok. Evkelle zimmerle alakalı yazmış. Orada biliyor musun diye bir şey var mı? Ha. Anladın mı şimdi? Yoksa ha siz işte. Bakara. Bakara 250. Oo hocam sen de gözlük kullanıyorsan tamam artık yani. Aslan şeker var mı tabii? Ha. Bu da zaten sorunun cevabını veririm. Ben size bir şey söyledim. Bu ayeti dedim. Bak şimdi. Ev kelleziye ev ve ke edatlarına anlam kazandırılmak için yapmadıkları numara yoktur dedim, değil mi? Burada da kelime eklemişler diyorsun. Burada da kelime eklemişler. Anladım. Şimdi şöyle bir olay var. Ya bu internette hani 30-40 meal olan bir şeyler var. Yani Ramyal.org. Cüneyt abi açabilir misin? Tamam da demesi kolay değil. İşte açın da bir görün yani. İskender. Tamam kardeşim orada kaç tane kaç takla atılmış bu ayeti evet. Anlam kazandıracağız diye ya. Ramyal.org. Bakara 259 abi. 258. Sen 259'u. Evet. الذي مر على قرية وهي قاوية على عروشها قال أن يحيي هذه الله بعد موتها فمات الله مئة تمام Yok. Burada. Orada bilgi biliyor musun, bilgi yok, bir şey var mı? Hiçbir şey yok. Gördünüz mü arkadaşlar? Yok. Ama şimdi esas o çoklu şeyde var ya, eklemeleri bir görün. Kaç tane eklemeyle anlam kazandırır. Orgu açar. Bakın. Değil de. Orgu. Orgu daha iyi gösterir. Ramli nokta. İskender Ali Miri. Evet, İskender Ali Miri. Fark etmez. Remzi'nin, Hüseyin'in biz mesaja baktığımız yani o zakkumla ilgili söylediğiniz de çok ilginçti. Dur konu dağılmasın. Konu dağılmasın. Bu konu önemli bir konu. Bak. 58'de diyor hocam. Yani oradaki Arapçalar hel ta'ala yani gibi bir ifade olması lazım. Hocam elem tera var ya hani görmediğimi görmediğimi değil de onu görmediğimi bilmediğimi düşünmediğimi diye böyle. Şahmet'in önümüzde açıldı hocam. Ha, tamam okuyun bir zahmet. Biz yani Türkçe kelimelerle mi okuyalım ister misin? Türkçe mealleri okuyun. Abdülbaki Gök. Birisini okuyalım mı? Özel söylediğiniz var mı? Yok yok bak orada söyle gözlem hepsini okumayacaksınız kardeşim. İlk 259'a girişteki eklemeleri göreceksiniz. Parantezli eklemeleri göreceksiniz. Yukarıdaki bölümü okuyalım o zaman. Kelime kelime çevirdiği bölümü okuyalım. Hayır yap onları geç kardeşim. Giriş abi. Bir de hani yapıları çökmüş. Evet. Çatıları döşemelerinin üzerine yıkılmış şehre uğrayan Allah bu şehri ölümünden sonra nasıl diriltecek ki demişti. Allah onu tam 100 yıl. Bak bir dakika. Burada o kiminse bak evi yemiş. Evet. Bak K'yi yemiş elleziyle başlamış. Bir. Tamam mı? Tabii. Kişiliğe başlamış tamam mı? Bak ev edatını da yemiş, K edatını da yemiş. Yadayı da yemiş, gibiyi de yemiş. Kimse. Öbürüne bakalım. Onun altına geçelim. Yoksa Abdullah Farlayan. Yoksa bak ev. Yoksa ey insanoğlu. Oo. Bak yoksa bak. Bir dakika bakın. Yoksa diye yani ev var ya. Evet. Biz yada diyoruz ya. Yoksa hani tamam, o onun yakıştırması. Olur. Ey insanım, sen halkının terk ettiği, çatıları yıkılıp harap olmuş bir memleketten geçen ve Allah bütün bunları öldükten sonra nasıl diriltecektir diyen kimseye mi benziyorsun? Hiç alakası yok. Evet. Benzemiyorsun. Ben de sen şunu böyle bir tamamen benziyorsun şöyle falan uydurmuş. Hakikaten hepsi farklı başlıyor zaten. Adem Uğur, yahut görmedin mi o kimseyi ki evlerinin duvarları, bak, çatıları üzerine çöktü. Görmedin mi o kimseyi ki diye bak. Hem ilave yapmış görmeyi, önceki ayette görmedin mi elem tera ifadesi var ya, ama K'yi de yemiş. Ahmet Hulusi yine ışınlı falan bir şeyler yapmış. Evet, şöyle birinin haberini almadı mı diye paranteze koymuş, bir yerleşim alanına uğramıştı ki binaların üstü altına gelmiş, insanlara helal koymuş. Eklemeler yapmış. Yoksa sen altı üstüne gelmiş, ıpıssız kalan bir şehre uğrayan kimsenin gördükleri karşısında... Onu da geç. Yahut binaların çatıları çökmüş ve duvarları... Yahut hani şey yapmış. Yahut bak ya ayet de var. Tamam ev var bakın. Evet. Ya da altı üstüne gelmiş hani, ıssız duran bir şehre uğrayan gibisini görmedin mi? Belki gibisini görmedim bak böyle şey. Hiç birinci ayetle de görse ne olur görmese ne olur. Bak şimdi oradaki mesaj yok. Şimdi kısacası teknik olarak bu ayetin buraya sığması mümkün değil. Arkadaşlar bu mümkün değil. Öyleyse şimdi siz herhangi bir mealden oradan Bakara 171'i bir okuyun. Bakın şimdi Bakara 171'i okuyun. Evet abi. Okuyayım. Tamam, oku. İnkar edenler haykırılmayı sadece çağırma ve bağırma olarak duyan sürü gibidirler. Ha bak şimdi. İnkarcılar, müşrikler neymiş? Tamam. Bağırması, taşa doğru bağırır, yalvarır. Bağırması neye gider? Sürü gibi. Boşa gider ya. Hiçbir şey yok yani. Şimdi bak onun gibi bir benzetme oldu mu? Kafir bir şeye benzetildi mi? Evet. Benzetildi mi? Kafir sığıra benzetiyor. Tamam bir daha onun karga da var gel arkadan. Devam edeyim. Onlar sağırdırlar, dilsizdirler, kördürler. Bundan dolayı düşünemezler. Tamam. Oldu. Şimdi demek ki inkar eden neye benziyormuş? Sağır, dilsiz, şimdi ve seslendiği, yakardığı boşa çıkan, anladın mı? Karga bağırışı der orada. Aslında başka bir meale bakacak olursanız orijinal karga sözcüğünü de orada göreceksiniz. Karga bağırışı var. Yani anlamsız öküz, yani bir kayadan yardım istiyor. Bağırıyor, çağırıyor, bana yardım et falan filan gibi desin ama onun bağırması, çağırması boşa giden bir adam düşün diyor. Kafir buna benzer bir diyor bak. Ya da o kafir var ya bir başka şeye daha benzer ya da bir başka şey gibi. O ne? Bu bir temsildir. Buna imanı yeis ve imanı beis diyoruz. Zoraki iman. Bakın zoraki iman eden bir adama benzer. Şöyle bir adam düşün diyor şimdi Cenab-ı Hak ikinci şıkta. Bir adam düşün ki kafir inanmıyor. Öldükten sonra dirilmeye de inanmıyor. Allah'a da inanmıyor. Bu adam bir kente uğruyor. Allah bunu nasıl diriltecektir diye de inansızlığını gösteriyor. Ama Allah onu orada öldürüyor. Sonradan da diriltiyor. 100 sene bekledikten sonra diriltiyor. Ve bu adam 100 sene sonra kalktığı zaman ne kadar yaptım diyor işte. Az bir zaman kaldım diyor. Yok hayır sen 100 sene kaldın diyor. Eşeğinin kemiklerini, kendi şeylerini orada ona gösteriyor. Ve ondan sonra da onu eşeğinin de karşısına canlandırıyor. Böyle bir laboratuvar ortamında bunu şey yapın. Ve bu adam bunları görüyor. Bu adam ne diyor sonunda bunu? Şahit olur, kabul eder. Yani. Şahit olur, kabul eder. Ayetten okuyun bak, ayetten. Şimdi, bak şimdi. Şimdi. Hocam burada çok bir incelik kaçı söyleyeceğim. Kaçı okuyayım hocam? Bak şimdi, 259'un sonunu okuyacaksın. 259'un sonunu okuyacaksın. Evet. Ama eşeğine bak, sen insanlara bir insanlara bir belge kılalım ve kemiklere bir bak, nasıl onları kaldırıp yerli yerine koyduktan sonra onlara et giydiriyoruz dedi. Bunu iyice anlayınca, doğrusu Allah'ın her şeye gücünün yettiğini biliyorum dedi. Biliyorum dedi. Tamam, daha iyi biliyorum dedi. Adam bu manzarayı gördükten sonra, ha şimdi ben bunu biliyorum, öğrendim dedi. Aslında bir yöntem de öğretiliyor tamam. Tamam da. İman gitti ya. İmanla alakası yok. Bu adam bildi, gördü, elinde bunu yaşadı artık. Burada Allah'ın mesajı şu. Kafir ya iki şıkkı var. Dünyada işi boşa gider. Ahirette de Allah'ın öldürdüğünü, dirilttiğini görür, bilir ama imandan geçti, iş işten geçti. Sonunda bu adam inanır. Şimdi bakın. Hani 100 sene kaldı, daha az zaman kaldı. Kur'an ayetlerinde bunu görürsünüz. Bu ahiret manzarasıdır. Bunu ahirettedir yani böyle. Ben 100 sene böyle şey. Bunlar ahiret manzarasıdır. Çünkü ahirette artık bilir ama bilmesi artık fayda etmez. O oradan geçti. Tamam mı? Ona imanı yeşil. Yani kafir ya dünyada emeği boşa giden çoban gibidir ya da ahirette iş işten geçtikten sonra her şeyi öğrenen adam gibidir. Değişen bir şey yok. Onun işi dünyada aklınızı başınıza alın, imanınızı sağlamak. Esas meşer bu. Ev kellezi bak şimdi birincisi kafir şunun gibi ya da şunun gibidir. Bak hem yadayı oturttunuz hem de keyi oturttunuz gibidir oturttunuz. Evet. Ve burada unutmayın sonunda inandım yok. Anladın evet, mı? Çok ilginç bir nokta. Ha, bak biliyorum, sonunda biliyorum diyor. Kardeşim biliyorum diyor. Evet. Doğru çünkü. Şimdi biliyorum diyor artık. Bilgi. Yaşadı gördü. Buna yaşadı. Bu imanı yeis, imanı beis. Anlatabildim mi? Bakın şöyle anlatayım ben size şunu. Ben size diyorum ki benim cebimde bugünkü parayla 1 milyar lira para var. Sığmaz cebine abi. Şimdi mantıksız olur. Sığmaz cebine o kadar. 1 milyar lira. Kredi kartı başka, vardır. Başka. Çek vardır. Çok külçe atın. Çok banknot ediyor. Cebim büyüktür onu. He. Yani baş, ama ben giderken sanki o kadar büyük cebi yok. Şimdi hayır, bir başka şey daha gerekçe bul yani. Cebim gerekçe olmaz dedim. Başka gerekçe. cebimde, o kadar parayı yanında taşımazsın abi. Ve, başka? Ve, cebimde hesabımda demek. Böyle bir kudretin var, böyle bir mülkün var anlamında. Hayır, bir de beni tanırsınız ki emekli bir adam yani. Emekli bir işçi. Ne ararsan da bir milyar ya. İnan olsunuz ya. Tamam tamam. Ha, gördünüz mü? Bana inanmadınız işte yani. Anlatabildim mi? Anladım. İnanmadınız. Ama benim yani dediğim para uygun bir para olursa 1000 lira deseydim. Anladın mı? Benim de 1000 lirası olabilecek hani hayatımı, geçmişimi, geleceğimi bilen bir adam olsaydınız. Anlatabildim mi? Ve benim 1000 liram var deseydiniz. Ben de dürüst bir adamsam, bir de o var yani. Yalancı biri değilsem. Bana inanırdınız. Değil mi? Evet. İnanırsınız diyorum yani, tamam mı? Ama parayı çıkartıp sayınca. Ben şuradım, çıkardım şuraya 1000 lirayı koydum şöyle. Artık biliriz abi. Artık bilirsiniz. Evet. Artık biliriz. İnanmazsınız, tamam mı? Kale alem. Tamam. Ha, o zaman bilirsiniz bak, gördün mü? Bir bağlamda. Allah'a kesin bilgiyle iman etmiyor muyuz? Ben kesin bilgiyle iman ettiğimi söylüyorum ama mesela Cüneyt, ben neye tabi değil ki? Ben hakikaten yani bana göre enteresan, bilmiyorum öyle. Ben şu anda Kur'an Müslümanı olarak nitelendiriyorum kendimi ve bunun ben tamamen bir risk olduğunu düşünüyorum. Ben bir risk alıyorum diyorum. Açacaksın sonra. Evet. Yani ben aklın gereği. Evet. Aklın gereği. Aklın ama şey, bir şey soramıyorum. Ama ben de kesin eminim. Evet, evet, kitabın yani tanımlamasında kesin tamam bilmemiz gerekiyor ama. Yani fecre göre şimdi, falan bir şey var. Şimdi bu klasik anlamda ama hocam, görmediğine iman etme durumu şimdi, çok. Bak şimdi şöyle bir şey kesin var. Olarak hocam olur. Bak şimdi bunun klasik anlayışı da size uzun zaman almazsın yani. Bir imanı icmali var. Bir de imanı tafsili var. Bunlar yani bu şimdiki konuştuğumuz konu daha önce 100 sene, 200, 300, 500, 1000 sene evvel zaten yani akaidin falan konusu olmuş bir şey. Yani bunlar hani Amerika'yı yeniden keşfetmenin gereği yok yani. Birisi amentü billah ve mümeccaya minun billah. Allah'a ve Allah'tan her gelene inanın. Bitti. İmanı tafsili. İmanı tafsili nasıl anlayacağız? Şeyden Enfal 2-3'ü okuyuverin orada. Okuyor. Gerçek müminler ancak o müminlerdir ki Allah anıldığı zaman yürekleri ürperir, karşılarında Allah'ın ayetleri okunduğu zaman imanlarını arttırır ve Rablerine tevekkül eder. Demek ki o imanlarını artırır. İman artmaz artmaz. İmanca ziyadeleşir. Daha sağlam bir imanı. Buna tafsili iman diyoruz. Her ayeti gördüğün zaman, Kur'an ayetlerini veyahut da evrendeki ayetleri Allah'la ilgili bilgin bir kat daha artar. Bir tuğla vardı inşaatta, iki tuğla olur, üç tuğla olur, dört tuğla olur. Ve bu şeyler, o ayetler geldikçe o olay önceden tümdendi ya böyle detaylandırır. Nedir bu? Şunun imanı, şunu da kabul ettim, bunu da kabul ettim. Şunu da Allah'ın şu ülkesini öğrendim, bu ülkesini öğrendim vesaire gibi. O artık katmanlaşır yani. Evet, bu şey. Şimdi kardeşimizin şeydi o. Senin dediğinde bu farklı bir şey yok. Allah ilmimizi ve feyzimizi artırsın. Bakalım şey Resulullah'ın bir şeyi Allah-u Teala ile alakalı bilgisiyle bizimki hakka yakın, ilme yakın, aynel yakın noktasında farklılık var mıdır? Onun mesela onunki hakka yakındır da bizimki ilme yakındır. Hakka yakın, aynel yakın dediğimiz zaman yani Kur'an'ı çok iyi bir şekilde özümsemiş bir adamların hepsi tam olması gerektiği. Yani hani ve ma kadarullah hakka kadri var. Hani biz bunu bazı programlarımızda falan Esma-i Husna'yı dört dörtlük herkesin bir öğrenmesi evet lazım. Sürekli. Ki o noktada tahkik dediğimiz zaman yani iman tahkik dediğimiz zaman Allah'la ilgili ne olması gereken neyse o. Yani şu kapının tam o ölçülü oyuğu var ya sevesine oturması lazım. Yani Peygamberimizdeki de böyleydi. Peygamberimiz de bizim gibi beşerdi. Onun işi, onun aklından da çok çeşitli şeyler gelirdi geçti mi diye geçmişti. Bakın şimdi bir şey daha söyleyeceğim. Yani onun da ilmi de imanı da aynen diğer müminlerle birlikte paralel olarak o da yükseldi. Yani ilk vahiyden son vahiyeye kadar onunki de diğer müminlerle paralel gitti. Ne önde gitti ne geride gitti. Anlatabildim mi? Şimdi bu bağlamda size bir ayet söyleyivereceğim. Ondan sonra da biraz beni de artık mazur görün. Oldu mu? Yunus 94'ü okuyalım. Hiç fark etmez kim ne istiyorsa. Son yarım saat ayıralım arkadaşlar da. Bugün 3 saat program çekim vardı. Şimdi, tamam artık rahat sohbet edelim. Ha, tamam. Yani hocam oku. Şimdi sana indirdiğimiz şeylerde fazla muhal bir şüphem varsa. Bak işte. Fazla muhal diye kakalamışlar işte. Tamam. Şimdi. Çünkü peygambere şüpheyi şekli adam reva görmemişler. İşte buyur. Hocam orijinalini oku. Orijinalinde yok hocam. Şüphede şekli, sana indirdiğimiz şeylerde şüphedeysen diye burada kelime mahallinde var. Ya gözünüz seveyim ya. Buraya eklemişler. Bu kadar da olur ya şimdi. Farz-ı muhal falan filan diye. Ya işte peygamberimiz de bu şeyle yürüdü yani. Ama bir yerden sonra kesin bir bilgi sahibi oldu ama hocam yani. Tabii ki oldu. Her Müslüman demek oldu. Demek ki bizim de yani biz sabredersek biz de olacağız. Ama şu var ki. Evet. Ya mübarek şimdi şöyle. Bakın şimdi bu ayeti size örnek vermenin bir sebebi var yani. Bu Yunus suresi. Yunus suresi nüzul sırasında 58. sure. 58. sure normal olarak Mekke döneminin 13 senelik hayatını dediğin zaman belki 10-11. senesi arkadaşlar ya. Gözümüz seveyim. Artık yani. Savaşa gidecek yani. Evet tabii artık Medine göçüne hazırlanacak. Yani o ölçüde bir şeyi var ya. Gözümüz seveyim yani. Bunları, ilerlemiş bir dönem yani. Tabii ilerlemiş bir dönem ama bir şey daha söyleyeceğim size. Şek şüphe demek değildir. Eksik bilgi demektir. Anlatabildim mi? Bilgi eksik vahya ait. Vahiy kültürüne ait bilgi eksikse o işin uzmanları var orada biliyor musunuz? Hristiyan, Yahudi, ehli kitap dediğimiz bilginler var. Onlara soracağız. Onlarla vahiyle, yani her şeyi Allah'tan değil, biraz da kendi çabanla da vahiy kültürünü artıracağız. Şimdi önce şek, yani orada ayette şek ifadesi vardır. Şek şüphe demek değildir Türkçedeki. Şek eksik bilgi demek. Bir konu hakkındaki eksik bilgiye şek denir Arapçada. Ama İşte Türkçe şekle Arapça şekli karıştırdığınız zaman şek şüphe değinir oraya. Tabii oraya bulmacana da böyle çıkar. Şek tamam. La raybe fi diyor ya oradaki mi şüphedir? Rayb ayrı. Rayb tereddüt bir şey. Yani sorgulanacak, kuşku duyulacak şey. Rayb kuşku aslında. Yani biraz insanın ihtiyatlı yaklaşacağı şey demek. Şek bil dediniz eksik bilgi ya. Sen bir konu ya ben bu konuyu tam bilmiyorum. Bu kadar. Hakkı abi şey peygamberimiz şey harici, vahiy harici Rabbimizden bir bilgi almış mıdır? Hayır, hayır. Peki bir ayette diyor ki sizin sen eşlerinin şey yaptığını sana bildirmişti. Kur'an'da eşlerinin arasında herhalde bir konuşma geçiyor. Biz onu bildirmiştik. Bana Rabbim bildirdi. Ama Kur'an içerisinde öyle bir ayet yok yani onların şey yapmasıyla alakalı. Hocam bu konuyla ilgili ilk şeyde bize bir ışık tuttu. Araplarda bir deyim, hani deyimselliği şey yani. Şimdi Meryem mihrapta Zekeriya geliyor önünde üzüm üzüm bir şeyler görüyor. Hı. Nereden geldi bu diyor? Rabbim verdi bana. Rabbim verdi diyor. Allah mı verdi? Yoksa bunun birisi mi getirdi koydu? Şimdi sahibi söylenmeyecek şeyler Türkçe'de de bunun şeyde de sen nereden biliyorsun lan bunu? Birisine dedin mi? Allah'tan dersin yani. Demez misin ya? Evet. Orada dediğin Tahrim suresinde El-Habir sözcüğü var. Habir sözcüğü. İyi bilen demek sadece Allah'ın sıfatı değil, insanlara da atfedilen bir sıfattır. Peygamberin eşlerinden bir tane, iki tanesi orada hani şeylik yaptı, peygamberi sattı, sırlarını başkalarına sattı. O sırlar ona döndü zaman, sen buradan nereden dediği zaman, Ali dedi, Veli dedi deyiverir mi? Evet. He? Bunu iyi bilen birisi bana haber verdi der. Evet. Tamam mı? Ha, o da çok güzel. Ha. Yani çok güzel. Çok şey yapar mı? Peygamber ispiyonlar mı hiç? Peygamber ispiyonlar mı? Hiç ispiyonlar mı diyorum? Yani çok buradaki güzel. Habir el-Habir şeklinde geliyor. Yani tam gelsin. El-Habir. Orada güzel. Hani biz bizim yani, bildiğimiz yani. El-Habir olan Allah'tır şeklinde. Normal insanda da Hakkı hocam şimdi şu da var yani. O sözün peygambere gelmesini tasarlayan da Allah sonuç olarak yani. Ya şimdi tamam. Esas aşamada mesele, yok. Mesele vahiyle alakalı bir şey. Mesayda bak şimdi mesayda mesayda şey şu. Yani ayetle şöyle anlatayım size. Biz kaynağını söylemeyeceğimiz bilgileri devamlı gelenekte Allah'a havale ederiz. Ve o zaman o şekilde inanmış olursak Muhammed'in de dini olur. Yani Kur'an evet, dini var, yani, o kusuyor hadisler. Şimdi buna benzer daha çok şeyler var, malzemeler var. hani Ha, özellikle bir televizyon programında bu konuyla ilgili bir açıklamam oldu. Hatırlar mısınız? Enfal suresindeki hani biz hani sizi yani Bedir'de galip geleceğinizi müjdeden bir konuyu bu peygambere abi. Hani bir şey geldiğinde de peygamberin savaşlarda galip geleceğini Cenab-ı Hak hem özel olarak Safa söyle Müsela suresinde daha önce sonunda mücadele suresinde hep bildirdiğini biz bunları hep bekleriz. Bir programda var mı? Evet. Tamam mı? Bunlar hep evet. Var yani. O öyle değil. Kesinlikle yani demin bir şey söyleyeyim. Vahiy olup da Kur'an'da olmayan hiçbir şey yok. Kur'an'da vahiy olmayan da hiçbir şey yok. Ama evet. Tertipte sorun var. Bir programda dediniz ki peygamberimizin kadınlara atfen böyle kadınlar şeydir, siyah karga gibidir. Evet. Öyle sıralıyordunuz, sıralarken bir cümle kurdunuz. Dediniz ki iki kadının şahitliği gibi safsatalar dediniz. Ben ama tık Bakara 282'de iki kadının şahitliğinden bahsediyor ki. Onun sebebinden bunun ayetin peşinde diyor ki biri unutursa diğeri şey. Siz oradan neden öyle bir biz şey biz güncele söylediniz? Nasıl getirmeliyiz onu? Ama tamamen söylemediniz. Sadece iki kadının şahitliğiyle alakalı sen safsatalar dediniz. Kadınla ilgili herhalde yarın program başlayacak. Kadınlarla ilgili. Üç program ilgili. İki buçuk herhalde veyahut da üç. O konuda orada var. Tamam. Onu tamam. Oradan izlesin. Orada, ben izlerim zaten. Tamam. Şimdi orada onu da değinir de söyleyelim. Birisi unutursa, şimdi bu şahitlik mahkeme şahitliği değil. Noter şahitliği. Noter, evet. Noter şahitliği. Ticari şey. Ticari. İki. Birisi unutursa diğeri hatırlasın diye. Öyle mi? Evet. Şimdi genelde bütün hükümlerde kanun koyucunun bir kanun yaparken o kanuna gerekçeleri vardır. Buna illet deriz. İllet gittiği zaman bak illet giderse hüküm kalkar. Bu doğru mu hocam? Bütün şeyler illet gider. Mesela içki dediğimiz şey haramdır. Neden? Sekir. İlleti sekirdir. Aklı örtmesi, aklı bulandırması. Tamam. Bu illeti bulduğumuz zaman biz diyebiliriz ki küllü müskirin haram. Bu kanundur. Ayet olmasına lüzum yok çünkü Cenab-ı Hak her adı ne olursa olsun her sarhoş eden şey haramdır. Sarhoş edicilerini kaldıracak olursak haramlık ortadan kalmaz. Doğru mu? Doğru. Bu genel kural. Bunları da açıkladım da size de şey yapayım. Şimdi ayette iki kadın olması, kadının birisi saparsa der aslında, şaşırırsa diye de çevirebilir, kaybolursa der, topluma çıkmayacak, meydana çıkmayacak. Onun çok açılımları var, dal sözcüğü. Ama birisi diğerini hatırlasın diyedir. Burada o günkü coğrafyada ticaret, çarşı, pazar bilmeyen o günkü coğrafi ortamda, sosyal ortamda ticaretten anlamayan, sağa sola çıkmayan, hatta hayız elbisesiyle evinden de dışarıya çıkmayan bir kadından bahsediliyor o günkü ortamda. Peki, o iki kadının birinin şaşırması, esas gerekçeyi ortadan kaldırırsan, bu kadınlar kesinlikle şaşırtmaz, sapmaz, bu kadın ticaret hukukunda piyasayı da, ticareti de biliyor. Hatta erkeklerini de iyi biliyor. Anlatabildim mi? Dediğin zaman ne olur? İllet ortadan kalkar. Hazreti Hatice gibi. Evet. Hazreti Hatice için kervan sahibi. Evet, kervan sahibi. Şey. Tamam ya. Tabii. Profesör. Evet. Tamam. Müştehit. O günün şartlarındaki kadınla bugünün şartlarındaki kadın aynı değil. Hayır, hayır. İlleti kaldırdığın zaman bugün de aynı kadınlar da hocam bahsettiği oradaki illeti içeride kalan tabii illeti bak illeti varsa hüküm var. İlleti yoksa hüküm yok. Bak illet varsa hüküm var. İllet yoksa hüküm. Burada bir şey daha var. Kur'an'ı okurken dikkat edeceğimiz bir şey daha var. Hocam da ona ilk işaret ettikçe coğrafi özelliği yani o günkü şartları göz önüne alacaksınız. Size bir ayet daha şey yapacağım, sonra sesimi keseceğim. Tamam, kusura bakmayın. Estağfurullah. Nahl 80'i okuyacaksınız. Birisinden, Hakkı Yılmaz'ın mealinden okumayın. Nahl 80. Yeni okudum ben onu ama dur bakayım. Nahl 80, 260 oku. Oku Okan. Allah sizin için evlerinizi bir dinlenme yeri yaptı. Hayvanların derilerinden size yolculuğunuzda ve oturacağınız günlerde kolayca taşıyacağınız barınaklar, yünlerinden, yapağlarından ve tüylerinden de bir süre kullanacağınız eşyalar ve kazançlar yarattı. Devam et. Allah yarattığı şeylerden sizin için gölgeler yaptı. Dağlardan size siperler oluşturdu. Sizi sıcaktan muhafaza edecek elbiseler, tamam, savaşta koruyacak sıcaklar. Şimdi elbise bizi nereden muhafaza edecekmiş arkadaşlar? Sıcaktan. Sıcaktan gördünüz mü? Evet. Kutuptaki ne yapsın abi? Kutuptaki ne yapacak şimdi? Burada biz ne yapacağız? Elbise neye gelin? Pantolonunuz neye var? Soğuktan korumak. Ya soğuktan sıcaktan diyeceksin. Allah sizi sıcaktan korusun diye vermiş elbise, gördünüz mü? Ayete ters davranıyorsunuz. Gördünüz mü? Hocam evet, ilk o şeye verdin. Benim palto klima. Çok iyi oldu yani. Tamam mı? Benim palto klima lan. Eyvallah. Tamam mı? Biz güncelleyeceğiz. Hayatın içindekiyle bakacağız. Tamam. Şimdi bize bakarsa mealde bunu şey yaptık. Burada sıcaktan soğuktan koruyacak elbiseler diye. Bu bizim coğrafyaya göre bunun şey yapılması lazım. Çok kısa bir şey sorayım ya. Çok özür dilerim. Ya ulan var ya. Ya ama adam çok önemli bir konu. İki sayfa soru hazırladı var ya. Yok, çok ama çok önemli bir konu. Bakara suresinin son ayetinde diyor ki Rabbimiz, biz insana kapasitesinden fazla yük yüklemeyiz. Sizin zannedersem bunu ahirette ile söylediniz bir programda. Bu ahiretle alakalıdır dediniz. Yok. Sizin için dünyada ve ahirette aynı şey midir? İnsana kapasitesinden fazla... Ahirette yükümlülük yok zaten ya. Yok, ahirette sıfır. Soruyla alakalı demişti. Ya sizden ya da başka bir hocadan. Yok, öyle bir şey. Tamam. Birinden duydum ki o ahirette o kadar şey... Ahirette yükümlülük yok. Hayır. İbadet anlamında veya dünya malıyla alakalı mı? Sana mesela... Sen niye hacca gitmedin? Paran yoktu gitmedin. O soruyu sormaz gibilerinden şey yaptı. Veya infak niye yapmadın? Sen bu niye fazla? Yoktu ki çünkü onun için yapamadın. Zaten mantıksız oldu. Şimdi Allah dünyada insana kapasitesinden fazla yük yükleyemez. Devalüasyon olduğu zaman bir sürü insan şey yaptı, intihar etti. Bu bir ayette de geçiyor ki biz onların mallarıyla sınarız. Sermayesi kadar mal alıp sermayesiyle iş yapacakmış, evet, borçlanmayacakmış. Evet, o yani kendine zulmedip Allah'a bir de iftira şimdi atan tüccarlar da var. Az gözlük yapmayacaksın. Evet. Allah'a suçu atmayacaksın. Tamam. Dolarla alıp TL çekte satmayacaksın. Yani toplumsal şeylerde şimdi öyle bir şey ki her şey A'dan Z'ye kadar Hristiyan alemin, Hristiyan dünyasına veyahut da Yahudi dünyasına, Yahudi inancına endeksli ticaret kuralları, kanunları vesaire içerisinde İslami şeyi aramaya çalışıyoruz yani. Evet. Şimdi bunları hep söyledik. İnşallah büyüyeceğiz, örgütleneceğiz, büyüyeceğiz. İnşallah. Yani kendi sistemimizi kendimiz oluşturacağız. Şimdi Hakkı abi biz arkadaşlar biz biraz dinlendirelim, biz biraz sohbet havasında şey yapalım. Genesi tabii top size gelecek ama. Şey yok, kapatın şeyler artık. Tamam o zaman, kapatalım. Şimdi böyle